Mercedes GLC w wersji Business Edition od 1750 zł netto miesięcznie w Lease and Drive 1%. Teraz w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Siedemnasta i dziewięć sekund. Program trzeci Polskiego Radia. 28 dzień czerwca. Jest piątek, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Włodek Pawlik na scenie przy Czerwonym Dworze w Zakopanem wystartował lato z Radiem Festiwal. W pracach rządowego zespołu do spraw edukacji w sierpniu wezmą udział wszystkie nauczycielskie związki zawodowe. 300 funkcjonariuszy służby więziennej otrzymało oficerskie szlify. Czekaliśmy na to cały rok. Wystartował festiwal Lato z Radiem. Koncertową trasę rozpoczęliśmy w Zakopanem. Witamy z Zakopanego. To jedno z najbardziej muzycznych, niezwykłych muzycznie miejsc w Polsce, w Europie, być może na świecie. Przypomnijmy tylko Mieczysława Karłowicza, Karola Szymanowskiego, czy wreszcie muzyczną rodzinę, jedną z wielu w Zakopanem, Trybunie Tutki i ich, moim zdaniem, największy tego typu projekt w historii światowej muzyki. Wspólne granie z Trybuniami Tutkami, Twinkly Brothers z Karaibów. I właśnie tu zaczynamy. Za chwilę przed Państwem trio Włodka Pawlika w składzie Paweł Pańta, kontrabas, Adam Zagórski, perkusja i oczywiście sam Włodek Pawlik, fortepian, ale nie tylko, także ruch sceniczny i także gawędziarstwo, bo Włodek jest fantastycznym estradowym gawędziarzem. Dodajmy, że wstęp na wszystkie koncerty jest wolny. A z Zakopanego wybrzmi dziś jeszcze lista przebojów programu trzeciego. Jutro Markomania. W serwisie trójki kolejne tematy. Forum Związków Zawodowych, podobnie jak Związek Nauczycielstwa Polskiego i Solidarność, wezmą udział w pracach rządowego zespołu do spraw edukacji. Do rozmów między związkami, samorządowcami a rządem ma dojść w drugiej połowie sierpnia. Mowa będzie o możliwych zmianach w systemie wynagradzania nauczycieli. Po południu zakończyło się spotkanie między przedstawicielami Ministerstwa Edukacji a Forum Związków Zawodowych. Szef forum Sławomir Witkowicz mówił, że było to otwierające spotkanie. Bez rozwiązania problemu niskich wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli nie da się pozytywnie dokonać zmian w systemie oświaty. Prywatnie dobrze oceniamy pracę pana ministra Piątkowskiego jako posła i trzymamy kciuki za to, żeby przekonał premiera do tego, że jest konieczność znalezienia takich środków, które pozwolą rozwiązać zasadniczy problem. A według Dariusza Piątkowskiego rozmowy były spokojne i merytoryczne. Słyszeliśmy sporo innych ciekawych spostrzeżeń niż te, które miały inne związki zawodowe i moim zdaniem także i to spotkanie potwierdza, że dobry był pomysł, aby z każdą z centrali rozmawiać oddzielnie, bo rzeczywiście państwo mieli część takiego innego spojrzenia niż pozostałe związki zawodowe. Te dwa na przykład pozostałe w zasadzie nie miały uwag dotyczących szkolnictwa branżowego, a państwo tutaj nam zwrócili uwagę na to, że coś można tam ewentualnie zmienić. Minister edukacji spotkał się też z przedstawicielami ZNP, a wczoraj z Nauczycielską Solidarnością. Sławomir Broniarz, szef ZNP, ocenił, że spotkanie było merytoryczne, rzeczowe i konkretne. W styczniu związki zawodowe nauczycieli wszczęły spór zbiorowy z pracodawcami, który doprowadził w kwietniu do trwającego kilka tygodni strajku generalnego. Nauczyciele chcieli w ten przede wszystkim wyższych płac. Nie wykluczają wznowienia strajku we wrześniu. Poprzednia minister edukacji Anna Zalewska i była wicepremier Beata Szydło zaproponowały w kwietniu porozumienie, które zakładało m.in. 15-procentową podwyżkę wynagrodzeń w tym roku. Porozumienie zaakceptowała Solidarność, ale odrzuciły ZNP i FSZ. Rozmowy o gospodarce zdominowały pierwszy dzień szczytu G20 w Osace. Przywódcy 19 największych gospodarek świata rozmawiali też o kryzysie w Zatoce Perskiej. Z Osaki Tomasz Sajewicz. W opinii części przywódców, w tym przedstawicieli Unii Europejskiej, wojny handlowe spowalniają wzrost gospodarczy na świecie. Najgroźniejsze skutki upatruje się w wojnie celnej między USA i Chinami, o której w sobotę w cztery oczy rozmawiać mają przywódcy tych państw. Na marginesie szczytu w Osace doszło do spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Prezydenci zgodzili się na kontynuowanie negocjacji w sprawie kontroli zbrojeń. Putin zaprosił zaś Trumpa do złożenia w przyszłym roku wizyty w Moskwie i udziału w paradzie z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej. Podczas spotkań dwustronnych poruszano też kwestię napięć w Zatoce Perskiej. Prezydent Trump zaapelował do kanclerz Niemiec Angeli Merkel o pomoc w wywarciu presji na Iran. Sesję plenarną zdominowały zaś kwestie gospodarcze. Chiny, Indie i Rosja po raz kolejny wyraziły sprzeciw wobec protekcjonizmu gospodarczego oraz jednostronnym sankcjom. Pierwszy dzień szczytu zakończyła uroczysta kolacja z udziałem przywódców G20. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Osaka. W serwisie Trójki wracamy do kraju. Świętują funkcjonariusze służby więziennej. Wymagająca, ciężka, wymaga dużo zdyscyplinowania. No, jest to bardzo ważna służba, spełnienie jakichś tam oczekiwań wobec społeczeństwa. Duże zaangażowanie, duże poświęcenie życia rodzinnego często. Dyżury w systemie zmianowym, jest to duże wyzwanie. 300 funkcjonariuszy odebrało nominacje oficerskie. Uroczysta defilada przeszła placem Piłsudskiego w Warszawie. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro dziękował strażnikom za poświęcenie w służbie. Służba więzienna rozwija się prężnie, modernizuje. Budujemy i planujemy budować nowe, nowoczesne zakłady karne, nowe pawilony więzienne. Chcemy modernizować, poprawiać warunki państwa służby, udoskonalać wyposażenie, począwszy od uzbrojenia, poprzez urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa. Statystyczny funkcjonariusz służby więziennej ma wyższe wykształcenie, jest 30-latkiem, który w służbie jest ponad 10 lat. Co piąta osoba wśród funkcjonariuszy tej formacji jest kobietą. Skrót informacji w Trójce o 17.30. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz Lotto, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Sport, Adam Malecki. Wygrać wszystkie pozostałe 3 mecze i awansować do Final Six Ligi Narodów. Taki byłby idealny scenariusz dla reprezentacji siatkarskiej, która rozpoczyna grę w Lipsku w ostatnim turnieju przed tym finałowym, który odbędzie się w Chicago. Jak na razie Polacy są poza Final Six, zajmują 6 miejsce, ale wszystko w ich rękach, nogach i głowach. Za mniej niż pół godziny zagrają z Japonią, początek 17.30. Rywali znają siatkarze, a także tenisiści, którzy zagrają w rozpoczynającym się w poniedziałek Wimbledonie. W Londynie odbyło się losowanie. Iga Świątek zagra ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz, Magda Linet z Rosjanką Anną Kalińską. Hubert Hurkacz zmierzy się Serbem Duszanem Lajowiczem, a Kamil Majchrzak z Hiszpanem Fernando Verdasco. W turnieju Wisburn, który zmierza już ku końcowi, poznaliśmy finalistki. Niemka Angelique Kerber zmierzy się z Czeszką Karoliną Pliszkową. Z Włoszką Assuntą Comforą skrzyżuje jutro rękawice w finale Igrzysk Europejskich Karolina Koszewska. Polska pięściarka w Mińsku wygrała półfinał w kategorii do 69 kg, a pokonała Irlandkę Gran Walsh. W jakim stylu? Zawsze mówię, lepiej brzydko wygrać niż ładnie przegrać. No, niezmiernie się cieszę, że wygrałam, że mam jutro finał z Włoszką. Myślę, że dużo tutaj też mamusia z góry czuwa nade mną, pomaga mi i się mega cieszę. Jutrzejszy finał o 15.15. Z Mistrzostwa Polski cieszy się za to Anna Plichta. Wygrała jazdę indywidualną na czas w kolarstwie szosowym. Bardzo szczęśliwa, jakoś nie mogę jeszcze uwierzyć. Straszne emocje, tak naprawdę to dla mnie jest pierwszy tytuł Mistrzostw Polski i na pewno będę to pamiętać do końca życia. Na 22-kilometrowej trasie drugie miejsce zajęła Małgorzata Jasińska, a trzecia była Aurelia Nero. I na koniec piłka nożna. Ani Krzysztof Piątek, ani AC Milan nie zagrają w przyszłym sezonie w Lidze Europy. Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu wykluczył Rossoneri z rywalizacji z powodu naruszenia zasad finansowego fair play. Wyrok nie jest zaskoczeniem. O takim polubownym rozwiązaniu sporu między klubem a Europejską Unią Piłkarską UEFA mówiło się od kilku tygodni. Dla Milanu dobrą stroną takiego wyjścia z sytuacji jest to, że sankcja niejako wymazuje winy i nie pociąga za sobą słonej kary finansowej. Zdaniem włoskich mediów, Mediolańczycy nie poszliby na kompromis, jeśli stawką byłaby gra w przynoszącej o wiele większe zyski Lidze Mistrzów, co najmniej 50 milionów euro. W związku z tym wyrokiem do fazy grupowej Ligi Europy awansowała Roma, a Torino weźmie udział w eliminacjach. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. W nocy, proszę Państwa, na wschodzie możliwe lokalne, przelotne opady deszczu, ale szybko zanikające. Temperatura w nocy w Polsce od 7 na wschodzie i 11-12 w centrum, do 14 na południowym zachodzie, 16 stopni nad morzem. Wiatr słaby, umiarkowany, początkowo na wschodzie porywisty, północno-zachodnim. A jutro temperatury znośne. Od 22 na wschodzie i wybrzeżu, 25-26 w centrum, do 30 na zachodzie, chłodniej na Podhalu, tam w granicach 21-30 wprawdzie na zachodzie, powiedziałem znośne, ale niestety w sobotę, w niedzielę te temperatury mogą być nieco wyższe. Program Trzeci, 9 minut po 17. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w sklepach Euro. 2 raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze 2 raty zapłacimy za Ciebie.

I powiem panu tak, no pan doskonale wie, że karp jest rybą ciepłolubną. 23-28 stopni to jest jego optymalna temperatura. I bardzo, bardzo wybredną. Proszę? Bardzo tak. Wybredną mówię. Tak. W Indiach trze się nawet 6 razy do roku, a na jawie, a był pan na jawie kiedyś? Może w śnie, na jawie nie. Proszę pana, polecam panu wyprawę na jawę. Tam karp się trze 8 razy do roku. Jak pan by tam złapał taką 8-krotnie wzmocnioną wenę, to jako ojciec i matka piosenki o karpiu byłby pan, no powiedzmy, jeszcze bardziej zmotywowany, coś jeszcze mocniejszego napisać. Pozdrawiam pana, to z życzliwością wielką przyjmuję te pozdrowienia, panie Adamie, zwłaszcza, że karp, piosenka Przyjaciół Karpia w tym roku będzie obchodziła 20-lecie. Joli Garçon i Pink Martini. Śmieci na szlakach, napisy na skałkach, dokarmianie zwierząt, lista grzechów turystów w Tatrach jest bardzo długa. Często w górach zostawiają po sobie wiele śladów, zważywszy na to, że rocznie przebywa tutaj nawet do 4 milionów osób. No te ślady są pokaźne, szczególnie na najsłynniejszej trasie na Giewont. Choć oczywiście są i tacy, o czym przekonała się Paulina Kozion, którzy bardzo dbają o środowisko. Mogę spytać, czy ma pani śmieci w plecaku? Wszystko zostawiłam. Gdzie? No po drodze, ale w schronisku. Nic nie spadło na ziemię. Nie, wszelkie śmieci zawsze są ze mną. A widziała pani po drodze? Czy niestety tak. Czasami zbieram, ale nie zawsze mam siłę, żeby się schylić i podnieść. Ale niestety tak, ludzie zostawiają. Jesteśmy w Kuźnicach, to jest górna część Zakopanego. Jan Krzeptowski, Sabała, z Tatrzańskiego Parku Narodowego. A jednocześnie już na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. W którą stronę idziemy? To skręćmy w kierunku Giewontu. Słynny Giewont, a ostatnio źle osławiony, a to wszystko przez turystów, którzy się tam wybierają, no i zostawiają po sobie ślad. To jest troszkę niestety taka nasza cecha narodowa, że lubimy zaznaczać jakoś swoją obecność w miejscach różnych. Nieraz, gdy jedzie się za granicę, jakieś turystyczne rejony, no niestety widać tam, że nasi byli. Jakieś napisy, jakieś wlepki. Niestety w Tatrach też się to zdarza. Jeden z symboli Zakopanego został zhańbiony przez turystów, czy chyba na razie niezidentyfikowanych. Przewodnik tatrzański Stanisław Styrczula. Duża ilość kamieni została popisana różnymi podpisami, rysunkami. Do takich incydentów jak ten ostatni na Giewoncie dochodzi. Natomiast weźmy pod uwagę to, że rocznie na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, tego naprawdę maleńkiego parku, wchodzi około 3 milionów turystów. I ci, którzy dopuszczają się aktów wandalizmu, to jest naprawdę bardzo, bardzo znikomy odsetek. O, a co to jest? Tutaj widzimy taki mały obrazek, ramkę, szkło, więc pewnie to za jakiś czas wyląduje na szlaku, na drodze i trzeba będzie to sprzątać, więc pewnie też będziemy to przenosić w inne miejsce. Możemy oczywiście uczcić pamięć tych, którzy stali w górach, ale możemy to zrobić w odpowiednich miejscach, tak żeby też potem problemu nie było z tym. Państwo schodzą z gór, a mają Państwo przy sobie śmieci? Mamy. Skórki od banana i butelki. Czyli nie poszła skórka do banana w las? Nie. A zawsze tak było? W zasadzie oczywiście, tak. Nie zostawiamy dla niedźwiedzi. Jakie są jeszcze grzechy turystów w Tatrach, jeśli możemy im wypomnieć? W Tatrach jest czysto, ale nie dlatego, że turyści nie śmiecą, ale tylko dlatego, że bardzo często sprzątamy po nich. Problemem na przykład stają się też takie resztki jedzenia, czyli skórki po bananie, ogryzki z jabłka. Pojedyncze nie stanowią problemu, natomiast przy większej skali interesują się nimi zwierzęta. Zamiast szukać pokarmu w lesie, przy tych różnych ogryzkach, pestkach jest taka historia, że niechcący rozsiewamy w Tatrach jabłonie, śliwki. Rzeczywiście obserwujemy, jak wyrastają z nich drzewa przy szlakach. Zdarza się panu właśnie nawet już na trasie zwracać uwagę? Zdarza się, oczywiście, że się zdarza. Staramy się jakoś nie wdawać specjalnie w sytuacje konfliktowe, no ale jednak zdarza się to osobom bez względu na wiek. No, na przykład palenie, rzucanie niedopałków albo wyrzucanie wyrzucanie pustych butelek, zwłaszcza tych nieszczęsnych plastików. Często tak jest właśnie, że gdzieś tam do mediów przebijają się te takie dziwne przypadki i one robią, że tak powiem, stereotyp potem jakiś. Czyli nie jest tak źle w górach. Nie jest tak, że coraz więcej osób ma na przykład jakieś butelki, bidony, ma worek na śmieci, no nie tylko swoje, ale nawet potrafi się schylić i coś zabrać, do tego też turystów zachęcamy, więc tu nie tylko grzechy, ale warto też jakieś pozytywne strony wymienić. Turyści zaczynają się interesować przyrodą, oby takich więcej. Szlak na Giewont przemierzała Paulina Kozion. Program trzeci, audycja popołudniowa. Za chwilę Co w Bobie Piszczy. Wcześniej Mark Knopfler. Beryl was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she gave, after all she gave. Beryl, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she was dead in her grave after all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late now. It's too late to dabble, it's all too late. Too late to dabble as it's all too late. Beryl, the tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. It's all too late now. It's too late, you devil, it's all too late. It's too late, you devil, it's all too late. Devil was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she. After all she, after all she, after all she. Piszcze. Co w mowie piszcze? Pani Alina z Gdańska. A przepraszam, najpierw może dzień dobry. Katarzyna Kłosińska, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wybaczam. Dzień dobry pani. To straszne fopa. A, że nie zacząłem od dzień dobry, tak? Tak, ale to przez pogodę. Pani Alina z Gdańska pyta, jak należy wymawiać nazwę sosu pomidorowego. Dodawanego na przykład, jak wiemy, do frytek, ketchup czy ketchup. Tak, nazwa ta już, można powiedzieć, dawno temu się spolszczyła i wymawiamy ją współcześnie wyłącznie po polsku, czyli ketchup. I zresztą tak samo ją zapisujemy, czyli przez CZUP, prawda? Chyba, że mówimy po angielsku. Chyba, że mówimy po angielsku, wtedy mówimy, zapisujemy ketchup przez TCHUP i wymawiamy ketchup, ale jednak nazwy obce niech się spolszczają, więc zapisujmy je i wymawiajmy po polsku i ta już dawno została spolszczona. No tak, ale jest wiele zapożyczeń, jak wiemy, które nie zostały spolszczone, na przykład pendrive albo jeans. No, jeśli chodzi o jeans, to już dawno temu się spolszczył. Tak? I jeżeli pan redaktor widzi gdzieś reklamę jeansów, jeansy na przykład po 50 zł, no to powiedziałabym, że jest to wynik takiego chyba snobizmu handlowca, bo tak samo na panu redaktorze na pięknej sylwetce będą leżeć jeansy pisane przez DZ. A, zaryzykowałbym teorię, tak, że mogą leżeć tak samo źle. No, tak samo dobrze, albo tak i samo... te jeansy, i te jeansy. I te jeansy, prawda? Jeansy oczywiście dżinsy pisane po angielsku. Inaczej mówiąc, już mówiąc poważnie, to dżinsy też już dawno się spolszczyły, a więc piszmy je przez DZ. Mhm. A pendrive? A pendrive, oczywiście ta nazwa jeszcze się nie spolszczyła, pewnie dlatego, że jest stosunkowo nowa, ale ja muszę Państwu powiedzieć, że ja piszę ją po polsku. Jeżeli piszę maile, czy gdzieś piszę gdzieś coś prywatnie, i ręka to piszę, nie zadrży? Nie zadrży, piszę po polsku pendrive, DRAJW. Natomiast jeżeli mam gdzieś napisać coś oficjalnego, no to oczywiście piszę tak, jak jest to uznane przez słowniki, pendrive, ale proszę Państwa, im szybciej, im będziemy częściej pisać tego typu nazwy po polsku, tym szybciej się one zaadaptują do naszego języka i nie będziemy odczuwać ich obcości. Tym naturalniej będziemy je traktować. Tak jest. Pan Mariusz Nowak napisał: zastanawia mnie pochodzenie słowa ladacznica. Czy ma ono związek z wyrazem ladaco? Tak. Ladaco to takie, czyli byle co. Byle co, taki ktoś mało wartościowy, a ladacznica była formą żeńską. To znaczy, inaczej mówiąc, słowo ladacznica powstało jako forma żeńska od rzeczownika ladaco. Jak wiemy, ladacznica to jest taka chyba dosyć łagodna nazwa prostytutki, czyli takiej kobiety, której się nie darzy szacunkiem. I dlatego właśnie ten ladaco, jako ogólnie człowiek taki mało wartościowy, i ladacznica tutaj powstała. A więc słusznie przypuszcza pan Mariusz, że słowa te są ze sobą po prostu spokrewnione. Tak, tak, bo tak jak powiedziałam, ladaco był pierwszy, ladacznica od niego powstała, a z nimi, co ciekawe, ma też związek łajdak. I te wszystkie trzy słowa zawierają też, jak już pan tutaj zauważył, jeśli chodzi o to słowo ladaco, taką cząstkę lada, to jest partykuła, która wskazuje na to, że ktoś jest taki no niewiele wart, nieszczególny. I ten wyraz ladaco to jest połączenie lada plus co, czyli byle co. A łachudra też blisko, czy nie bardzo? Nie, łachudra to coś innego, natomiast łajdak to jest lada jaki. Ale do łachudry, kiedyś wrócimy. Wrócimy, obiecuję. Ja mam taki cały spis ulubionych słówek. No proszę bardzo. Będę, tak, łachudra to będę jest bardzo wdzięczny. Pani Krystyna napisała: chciałabym przywrócić zapomniane już nieco słowo wezgłowie, nazywające tę część łóżka, na której opieramy głowę. Przy okazji, jeśli w jednym łóżku brakuje wezgłowia, to w kilku łóżkach brakuje, no właśnie czego, zastanawia się słuchaczka, wezgłów, wezgłowów, wezgłowi. Przez analogię napisała pani Krystyna do przysłowia, powiedzielibyśmy pewnie wezgłów, ale jakoś to nie pasuje. Tak, nie pasuje, to powiemy, że brakuje pięciu wezgłowi. Tak jak na przykład w książkach brakuje pięciu posłowi, tutaj rzeczownik posłowie, czyli uwagi wydawcy zamieszczane na końcu książki, a na przykład mamy pustkowie i gdzieś nie było żadnych pustkowi. To prawda? W takim razie powiemy, że ktoś nauczył się trzech przysłowi? Nie, właśnie tak nie powiemy. Powiemy, że się nauczył trzech przysłów. Przysłowie ma nietypowy, taki nieregularny dopełniacz liczby mnogiej, co jest pozostałością po czasach, kiedy ten wyraz kojarzył się z wyrazem słowo. Inaczej mówiąc, ten wyraz odmieniamy tak jak słowo. Prawda? Przysłów tak jak słów, bo przysłowie kiedyś było jakby bardziej kojarzone z wyrazem słowo niż z takim rzeczownikiem zakończonym na e, tak jak na przykład jest wezgłowie, czy posłowie, czy pustkowie. Bardzo dziękuję za wystąpienie na antenie programu trzeciego. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Polskiego Radia. Moim skromnym zdaniem było to wystąpienie szalenie udane. Bardzo dziękuję. Staram się od 15 lat jak mogę. Od 15 i pół chyba nawet już. Les filles, les garçons et les filles ne pensent qu'à chahuter. C'est normal, quand on se réunit c'est pour s'amuser. On joue ensemble à un jeu qui n'est pas compliqué, le jeu du téléphone. Il suffit d'appeler dans la nuit quelques amis. Allô, c'est moi, devine à qui je suis. C'est pas, mais voyons réfléchir. Et on invente des histoires, on raconte mille blagues, ça n'a pas d'importance. On s'amuse en restant dans le vague quand on questionne. On appelle ça le jeu du téléphone. We'll be right back. ne me reconnaît pas. Pourtant, voyons, tu connais bien mon nom. Et la bande des histoires, on raconte mille blagues, ça n'a pas d'importance. On s'amuse en restant dans le vague quand on questionne. On appelle ça le jeu du téléphone. Les filles, les garçons et les filles ne pensent qu'à chahuter. C'est normal, quand on se réunit, c'est pour s'amuser. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Lucky Blondo, już prawie 17.30, zatem przed nami skrót wiadomości. Romuald Wójcik. 15-latek podejrzany o zabójstwo w Wawrze zostanie poddany obserwacji psychiatrycznej. 10 maja Emil B. miał śmiertelnie ranić nożem 16-letniego Kubę. O lekarską ocenę stanu zdrowia Emila B. poprosili biegli, mówi Marcin Kołakowski z Sądu Rejonowego Warszawa-Praga. Sąd postanowił poddać tego nieletniego obserwacji przez okres 4 tygodni w jednym ze ośrodków psychiatrii sądowej dla nieletnich. Zaatakowany 16-latek otrzymał 6 ciosów nożem. Do tragedii doszło w jednej ze szkół w Wawrze. 8 Niemcom, zwolennikom skrajnej prawicy, prokuratura zarzuca stworzenie organizacji terrorystycznej z zamiarem dokonywania zamachów w celu obalania państwa prawa. Oskarżeni pochodzą z Saksonii i mają od 20 do 30 lat. W sierpniu ubiegłego roku w Saksonii migranci zamordowali Niemca. Przez kilka dni trwały największe od lat demonstracje skrajnej prawicy, sprzeciwiającej się decyzji Angeli Merkel o otwarciu granic dla imigrantów, głównie muzułmanów z Syrii, Iraku i Afganistanu. Na koniec jeszcze informacja dla kierowców. Zablokowana jest droga krajowa 74 w Annopolu na Lubelszczyźnie. W zderzeniu samochodów 3 osoby zostały ranne. Odwieziono je do szpitala. Policjanci wyznaczyli objazdy drogami lokalnymi. Utrudnienia w ruchu w tym miejscu mogą potrwać do 20. A kolejne informacje w Trójce o 18. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witam. Spory handlowe w centrum uwagi uczestników szczytu G20 w Osace. Przywódcy G20 uważają, że konflikty handlowe stanowią poważne ryzyko dla światowej gospodarki. A w samej Osace jest korespondent Polskiego Radia Tomasz Sajlicz. Według źródeł w japońskim rządzie przywódcy dyskutują o sposobach pobudzenia wzrostu gospodarczego. Za największe zagrożenie dla tego procesu uznano eskalację wojen handlowych między państwami. W tym kontekście na pierwszy plan wysuwa się wojna celna Chin i USA. Przywódcy obu państw na ten temat mają rozmawiać na marginesie szczytu G20 w Osace w sobotę. Jednym z tematów spotkań są także reformy Światowej Organizacji Handlu. Prezydent Donald Trump stwierdził, że kwestie gospodarcze to dla USA najważniejsze tematy w agendzie rozmów podczas szczytu w Osace. Prezydent Rosji Władimir Putin uważa zaś, że nie może dojść do zmniejszenia roli WTO. Prezydent Chin Xi Jinping podczas sesji otwierającej szczyt w Osace stwierdził zaś, że światowej gospodarce najbardziej zagraża protekcjonizm handlowy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Osaka. Dziś piątek, więc ostatni tydzień giełdowego tygodnia. Sytuację na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie podsumuje Emil Łobodziński, dom maklerski PKO BP. W kończącym się tygodniu krajowe indeksy zachowały się dobrze. Wzrosły kursy zarówno spółek dużych, średnich, jak i tych małych. Na rynkach zagranicznych trwało natomiast wyczekiwanie na rozpoczęte dziś spotkanie G20, w szczególności na informacje dotyczące sporu Stany Zjednoczone-Chiny. Z krajowego rynku warto zwrócić uwagę na informacje o podwyżce cen usług w T-Mobile. To kolejna taka podwyżka po tych dokonanych przez Orange czy Play i tej zapowiedzianej przez cyfrowy Polsat. Jest to informacja pozytywna dla całego sektora telekomów. Z danych makroekonomicznych poznaliśmy z kolei dziś wstępny szacunek inflacji za czerwiec. Wyniosła ona plus 2,6% rok do roku, a inflacja żywności plus 5,7% rok do roku. Jest to z kolei informacja pozytywna dla takich firm jak Dino czy Geronimo Martins. To jeszcze na koniec o rynku walutowym. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy 3,83 zł, za euro 4,25 zł, za dolara 3,73 zł, a za funta brytyjskiego 4,73 zł. Więcej oczywiście na temat gospodarki i ekonomii na portalu polskieradio24.pl. A

Panie Piotrze, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Ja w sprawie Dzień tego dobry. Problemu językowego, czy jemy coś z ketchupem, czy z ketchupem. I to rozwiązanie jest bardzo proste. Ja po prostu wszelkie mięsa jadam z musztardą albo z szanem, a frytki z majonezem i nie mam tego problemu. A tak na marginesie majonez to też jest spolszczone z francuskiego. No tak, jest to pewien sposób, przy czym ostrzegamy, bo tym wszystkim niestety można się gustownie uflukać. Dwadzieścia minut już do 18:00. Odwiedzimy, proszę państwa, teraz Kutno. Nieprzypadkowo tam doszło bowiem do sytuacji rodem z filmów Stanisława Barei. Chodzi mianowicie o chodnik, który powstał nie tak dawno wzdłuż jednego z bloków robotniczej spółdzielni mieszkaniowej. Chcieli go zresztą sami mieszkańcy, ale jak się okazuje, teraz już nie chcą, żądają od spółdzielni mieszkaniowej rozebrania chodnika. Powodem jest stukot butów, rolek, głośne jeżdżące rowery. No nie dogodzisz. Przeszkadza, bo chodzą pod oknami, rozmawiają, jeżdżą rowerami. No jest hałas straszny, niesamowity. Jesteśmy po prostu osaczeni. No. Ale to może miało być ułatwienie. Jakie to może być ułatwienie? A przecież chodzili sobie, nie chodzą sobie tam, ale nie tu. 40 lat było dobrze i nikt tutaj nie chodził, nie tego i było bardzo fajnie. A co? Bez żadnej naszej wiedzy ani nic to piorunem tak szybko robili. I czego chcecie, żeby ten chodnik został rozebrany? No oczywiście. I będzie wtedy sprawa rozwiązana. Podpisy to były zbierane? Tak, ja mam podpisy, mam pismo, mogę ile panu tych, wszystko. Ile tych podpisów? No sporo tam jest, ponad 30 chyba. Czyli ludzie tu z bloku nie chcą tego chodnika? Nie, nie. Andrzej Nowakowski, prezes roboczej spółdzielni mieszkaniowej Pionier w Kutnie. Już w 2015 roku wypisaliśmy informacje mieszkańcom na klatkach schodowych, mocno podkreślam na klatkach schodowych, bo również i w internecie, że mamy koncepcję zagospodarowania tego terenu i prosimy o uwagi. 21 grudnia powiesiliśmy w 2018 roku kolejne ogłoszenie o tym, że jest do wglądu dokumentacja i gdyby były jakiekolwiek sprzeciwy, to na pewno by tego chodnika nie było. Mieszkańcy chcieli ten chodnik. Tego bloku? Mieszkańcy tego bloku chcieli chodnik. Ale dlaczego? Przecież mają chodnik jakby z drugiej strony do swoich klatek. Mieszkańcy notorycznie użytkowali ten teren, przychodzili do pawilonu. Mieszkańcy również zwracali się do nas z takimi uwagami, że gdyby budujemy ten chodnik, to skończy się tam biesiadowanie niepożądanych ludzi. Panu też przeszkadza ten chodnik z tyłu tam? Tak, no bo tu się odbywają, panie, wędrówki. A to co panu przeszkadza? No bo ten chodnik ładny jest. No wow, ładny jest. A tu tak chodzą sobie w nocy, tutaj potrunki różne, no śpiewy takie wesołe. Wyzywają się, jak są podpici. A to co ma ten chodnik do tego? No tędy sobie chodzą właśnie. Tym chodnikiem? Tym chodnikiem, teraz mają mu udogodnienie. No. To co, dla nietrzeźwych ten chodnik wybudowali? Tak, prawdopodobnie. Panu też przeszkadza chodnik? Chyba tym, co na dole mieszkają. Ja mieszkam u góry. To panu nie przeszkadza? Mnie nie przeszkadza. Komuś przeszkadza, to niech się wyprowadzi na wieś. Po tym, jak wpłynęła ta petycja mieszkańców z podpisami, to na około 30 podpisów, 3 jest w ogóle niezidentyfikowanych obywateli, a część w ogóle nie mieszka w tym bloku. Ludzi, którzy podpisali tą petycję. Natomiast nasi pracownicy z naszego polecenia, z polecenia zarządu, udali się na ten budynek. 33 osoby wyrażają, wręcz chcą, aby ten chodnik był. Jeżeli to nie będzie załatwiona, będziemy jeszcze dalej coś tam działać, bo to nie może tak pozostać, naprawdę. Na ten czas, gdybyśmy ten chodnik rozebrali, zachowując wszelkie procedury, mając wszelkie dokumentacje, pozwolenia na budowę, to byśmy byli posądzeni o niegospodarność. Natomiast jeżeli będą jakieś inne decyzje, będą decyzje nakazujące, to my się przy tym nie opieramy. No może gumoleum byłoby pewnym wyjściem, albo wprowadzić ciszę chodnikową. O niechcianym chodniku opowiadał państwu Piotr Krzysztofiak z Polskiego Radia Łódź. Program trzeci to grupa The Animals. Going A już za chwilę z cyklu Rady i Porady Turystyczne Zasady Marciny Pośpiech i Puls Trójki. When the police knocked, both doors flew back. Kept on rocking, going round and round. Oh, baby, had a crazy sound, and they never stopped rocking. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Z Myśliwieckiej pozdrawiamy Zakopane i łączymy się z Łodzią, gdzie jest mecenas Małgorzata Striszko. Kłaniamy się. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A porozmawiamy o wakacyjnych wyjazdach trochę jak ze złego snu, kiedy nic nam się nie udaje i mamy wrażenie, że po ciężkim roku pracy w nagrodę spadły na nas wszystkie plagi. No właśnie, jak zachować się w takich sytuacjach? Pani mecenas, zacznijmy od takich podstaw. Załóżmy, że no, wybieramy się do biura podróży, chcemy podpisać umowę. W których miejscach biura podróży drobnym druczkiem lub trudnym prawniczym żargonem próbują przemycić coś, co może być dla mnie istotne? Z pewnością są to postanowienia dotyczące finansów, to znaczy ubezpieczenia, opłat dodatkowych, które, podkreślam, że muszą być uwzględnione w umowie. Jeśli nie są, jeśli okazuje się na miejscu, że jakieś opłaty dodatkowe musimy ponieść, to z całą pewnością możemy dochodzić ich zwrotu od organizatora wycieczki. Czyli bardzo dokładnie czytamy umowę, to taki standard, który powtarzamy przy każdej okazji. Ale nie tylko bardzo dokładnie czytamy umowę, jest też istotne miejsce, w którym czytamy, bo chciałam podkreślić, że mamy prawo do tego, żeby umowę zabrać do domu i pod lupą przeczytać dokładnie to, co jest drobnym drukiem napisane. Proszę nie pozwolić na to, żeby przemiły pracownik biura podróży zmusił nas w jakikolwiek sposób, albo raczej zachęcił do tego, żeby od razu zawrzeć umowę. I też nie ulegajmy emocjom, prawda? No bo to jest jednak, to są wakacje, to są piękne wyobrażenia tego, co może nas spotkać. No i często tutaj wyłącza się myślenie, a włączają się właśnie emocje. Chyba na wakacjach o to chodzi, żeby włączyły się emocje, a wyłączyło się myślenie, ale to na wakacjach, jak już będziemy w tym upragnionym miejscu, to owszem, powinno się wyłączyć myślenie. Zawierając umowę, powinniśmy ją bardzo dokładnie przeczytać i zastanowić się dokładnie, za co płacimy, a za co nie ponosimy już dodatkowych kosztów. Pani mecenas, a czy powinniśmy też, rzekłbym, prześwietlić, sprawdzić samo biuro podróży i jak to w ogóle zrobić? Gdzie zajrzeć? Co sprawdzić, jakich informacji szukać. Ja myślę, że najlepszym sposobem jest po prostu korzystanie z usług sprawdzonego już przez nas albo przez naszych znajomych biura podróży. Ja się kieruję tutaj taką zasadą i od lat korzystam z jednego biura, które mnie nigdy nie zawiodło. Także bardzo istotne już przy samym wybieraniu naszej destynacji wakacyjnej jest to, żeby upewnić się, że pracownicy biura mają informacje dotyczące miejsca naszego wyjazdu z pierwszej ręki, to znaczy albo wiedzą to, bo osobiście doświadczyli, poddali to miejsce wizytacji, albo też wiedzą to od osób, które skorzystały już z tego miejsca. Pani mecenas, takie konkretne sprawy, na przykład po podpisaniu umowy cena wyjazdu rośnie. Taką informację otrzymujemy od naszego biura podróży. Czy coś możemy w tej sytuacji zrobić? Czy możemy odstąpić bez ponoszenia kosztów od takiej umowy wcześniej zawartej? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że jesteśmy do tego uprawnieni. Nie dajmy się zastraszyć ani ponieść zbytnio emocjom. Chciałabym podkreślić też, że istotną sprawą jest możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Czasami jest z wycieczki. Czasami jest tak, że zawieramy tę umowę dużo, dużo wcześniej, pół roku przed planowanym wyjazdem, a przez pół roku może się wydarzyć bardzo dużo i niestety, jeżeli nie ubezpieczymy się, to w większości przypadków jesteśmy zobowiązani do zapłaty całkowitej ceny. Też taką informację... Także proszę to zwrócić uwagę. Też na ciekawą informację znalazłem na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, które podaje, że biuro może podnieść cenę najpóźniej 3 tygodnie przed wyjazdem, jeśli oczywiście takie zastrzeżenie znajduje się w umowie, którą podpisaliśmy, ale i ten wzrost musi wynikać z obiektywnych przesłanek, jak na przykład wzrost kursu walut, cen paliwa czy opłat lotniskowych. To są te trzy warunki. W innym przypadku dowolnie biuro podróży nie może sobie podnieść ceny, bo tak się podoba. Nie może, wręcz zachęcam do tego, ponieważ odstąpienie od umowy nie jest jedyną możliwością. Czasami po prostu jesteśmy zainteresowani tym, żeby wyjechać, ale zaoferowaną wcześniej cenę. Jeżeli nam się to nie powiedzie, możemy żądać także odszkodowania od organizatora naszego wyjazdu. Dobrze, przejdźmy z biura podróży na lotnisko. Załóżmy, że lecimy samolotem. Samolot się spóźnia. Do kogo w pierwszej kolejności dzwonimy? Do biura podróży czy do biura obsługi linii lotniczych? Czy też robimy i jedno, i drugie? Polecam telefon do organizatora wycieczki. A właściwie tak, możemy zadzwonić po prostu do biura podróży, ponieważ nie zawsze musimy wiedzieć, kto jest organizatorem. Więc jest to dla nas prostsze. Oczywiście telefon do organizatora oznacza, że jesteśmy u źródeł i że pewnie wcześniej otrzymamy taką informację. Ale pamiętajmy o tym, że opóźnienie samolotu o więcej niż 4 godziny jest podstawą do złożenia reklamacji i naszych rządów. Odszkodowawczych. Ale wtedy będziemy domagali się rekompensaty od linii lotniczych, a czy w takiej sytuacji będziemy mogli dodatkowo prosić o rekompensatę biuro podróży, z którym jedziemy? Czy tak. Też, Tak. Tak, jeżeli jest to wyjazd zorganizowany, to odpowiedzialność za to ponosi organizator. No dobrze, to idźmy dalej, jeżeli chodzi o nasze koszmarne wakacje. Przylatujemy na miejsce, no i okazuje się, że wszystko jest nie tak. Hotel nie przypomina tego ze zdjęcia z biuletynu. Zamiast białego piasku na plaży żwir. Co robimy? No, sama znalazłam się w takiej sytuacji. O, proszę. I pierwsze, co robiłam, to zdjęcia. Zdecydowanie były to zdjęcia. Na szczęście była to wycieczka, w której uczestniczyli też polscy turyści. W związku z tym wymieniliśmy się adresami, aby też ten środek dowodowy w postaci zeznań świadków ewentualnych sobie zapewnić. To biuro podróży świetnie trafiło od razu na prawnika. A, tak. Wycieczka prawników. Ja rzeczywiście, nie była to wycieczka prawników, byłam tam z moimi koleżankami, które były prawnikami. Zastanawiam się, czy to biuro przetrwało te nawałnice wniosków o rekompensaty. Dobrze trwało, bo myślę, że tylko my wiedziałyśmy wtedy, że mamy na to 30 dni. To był wtedy bardzo krótki termin. Teraz ten termin do zgłoszenia reklamacji i naszych roszczeń wynosi 3 lata. Więc myślę, że tylko z tego powodu, kiedy okazało się, że nieznajomość prawa szkodzi, szkodzi turystom, ale może dać szansę na przetrwanie biuru podróży. Czyli co, dokumentujemy, zbieramy relacje, a czy na przykład możemy spisać taką relację i poprosić, nie wiem, rezydenta biura podróży, opiekuna grupy, żeby po prostu ją podpisał jako taki mocny dowód, że coś było nie tak? Szczerze mówiąc, to nie sądzę, żeby udało nam się uzyskać taki podpis. Natomiast z całą stanowczością podkreślam, że należy najpierw złożyć to, tą naszą reklamację, albo właściwie najpierw uwagi na temat niezgodności tego, za co zapłaciliśmy, z faktycznym stanem rzeczy, rzeczywiście rezydentowi. I znowu, jeżeli on tego nie podpisze, prosimy przyjaciół naszych wakacyjnych o adresy, żeby to wykazać. Zastanawiam się, na co możemy się poskarżyć. No hałas na przykład, no to taka rzecz oczywista, ale na przykład za krótkie łóżko albo monotonny jadłospis, czy takie wady naszego wyjazdu też podlegają reklamacji? Panie redaktorze, jeśli chodzi o ten hałas, to nie zawsze możemy się poskarżyć, bo myślę, że na to należy zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy, do jakiej konkretnej miejscowości się wybieramy. Jeśli jest zapisane, że będzie hałas, to potem nie pretensje do biura podróży. Tak, to po prostu hałasujemy. Przyczyniamy się do powstania tego hałasu. Zabieramy, to jest chyba jedyna recepcja. Albo małe dzieci. Dokładnie. Natomiast oczywiście monotonny jadłospis, za krótkie łóżko, brak dbałości o higienę w naszym pokoju przez personel. To są takie podstawy absolutnie bardzo popularne i podstawowe właściwie przyczyny składania reklamacji. Jeżeli chodzi też... O brak białego piasku na plaży i odległość plaży od naszego hotelu, to też wchodzi w skład naszych żądań reklamacyjnych. Znalazłem taką informację, podobno mistrzami świata w składaniu reklamacji są Brytyjczycy, którzy masowo skarżą się na zatrucia pokarmowe, licząc w ten sposób na zwrot kosztów wyjazdu. 2 lata temu takie dane znalazłem, było to 10 tysięcy skarg i roszczenia o wartości 100 milionów euro. To niemożliwe, że Brytyjczycy składają akurat tego rodzaju reklamacje, albowiem z całym szacunkiem dla Brytyjczyków, to doświadczyłam ich obecności w wielu kurortach europejskich oraz polskich i jestem przekonana, że ilość spożywanego przez nich alkoholu na pewno pomaga na trawienie. O czym pamiętać jeszcze pisząc reklamacje, tak by te reklamacje były skuteczne? No oczywiście o tym, że musimy zachować termin. O tym, że musimy reklamację złożyć do organizatora wycieczki albo do biura podróży. O tym, że musimy napisać, to jest podstawowa sprawa, czego się domagamy. Bo możemy żądać albo obniżenia ceny, albo odszkodowania, czyli rekompensaty za rzeczywiście poniesione szkody, a czasami zadośćuczynienia, kiedy na przykład widok szczura w pokoju pozbawił nas kompletnie przyjemności pobytu wakacyjnego. Odebrał apetyt i wpędził w depresję. Proszę powiedzieć, a jeśli biuro podróży nie uwzględni naszej skargi, no bo to nie leży w interesie organizatora wycieczki, czy to właściwie zamyka sprawę, czy też możemy wejść na drogę cywilną i czy to jest opłacalne, bo na przykład nie mamy czasu, żeby przez 5 lat chodzić po sądach i procesować się z organizatorem wyjazdu? Oczywiście, że możemy kontynuować nasze postępowanie reklamacyjne na drodze postępowania sądowego. Natomiast ja bardzo Państwa zachęcam do skorzystania z mediacji. To jest taka instytucja, która została całkiem niedawno wprowadzona do polskiego systemu prawa i to zarówno w sprawach karnych, jak i cywilnych. I ona, a szczególnie bardzo dobrze wykwalifikowani mediatorzy, naprawdę potrafią znaleźć sposoby, które sprawią, że nasze roszczenie zostanie uwzględnione